قاری مصری استاد محمد یحیی شرقاوی تا ما رو با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به فیض برسونند، از شما عزیزان هم دعوت میکنم آنجا که لازمه با صدای رسا و قشنگ خودتون ایشون رو تشویق کنید تا ایشون هم به تبع تشویق های شما بهترین اجرای خودشون رو تقدیم حضور شما کنند. این شب دیگه تکرار نمیشه، این اجرا رو هم شاید ما دیگه نبینیم تو طول عمرمون، کسی از عمر خودش خبر نداره. در این لحظه دعوت میکنم از قاری مصری استاد محمد یحیی الشرقاوی تا با تلاوت آیاتی چند از کلام زیبا و نورانی وحی همه ما رو به فیض برسونند. خواهش میکنم با صلواتی بر محمد و آل محمد ایشون رو همراهی کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاءً من

بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ الذي خلق فسواك فعدلك فسواك فعدلك بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما تكذبون بالدين والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في يسقون من رحيق ممنون ختامه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يسقون من رحيق مغموم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم على رسول الله.